الرحیم پنم دلہ چ منزہ دے دار صاحب دے نقصان نہ قادر دے پائے چ ارادہ کی رحمان ذات تے شامل دے داغ نواز مان داغ بخشش طول مخلوقات تا رحیم دے چ خاص کری دوستان دے استجابت دعات المخصوصان دائی خاص دعا گانی قبول کری نہیں شبہات مجمع طور کتاب چدا نیکان بن نگان چاہے زکریا علیہ السلام سر اختیارات دی یہود کے بعض خلقات کی دعا عیسیٰ علیہ السلام و مریم خدوار بخدا سری شری کان کرو دی سر اختیار دیں زکریا علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام مختار گانا لیکن مشرکین مکہ گانا اللہ نے ٹولم کیا عزت بیان دی نو مسرت پر گن بیان کر لکھا کاف ہا یا انسان مقطعات درے بعض تائیدات کے اشارہ و تخدہ صفات ہوتا کاف سمانا کافن لے بادی کافی دے پر بندگان لرام ہے مانا ہاتھی رے دپار کا بندگانوں یہ ید اللہ فوق ایدیم دا اللہ تائی ددی دتائی دپا سرے آئین سرے عالم ببریتی اللہ پا مخلوق باندھے خبر دے سواد مانا سواد ان فی وادی پوادوں کی رشتی نے دے ذکر و رحمت رب کا آپ کو ان زکریہ ذکر مانے حاضر ذکروں دا یا داش دے تم نے ہربانے کو لو در رفتہ پبندق پل بانے سے زکریہ ہوں دیکھ ادھر جواب دو سوال ہو تاسو ہے زکریہ علیہ السلام لپ بوڑا والی کی زوے والے ملاو شو خدا بدد سطاقت ہوگا نا اللہ دا زمان رحمت ہو پدے پدے بندوان دیکھو بندو زمان دا خو پی ماں رحمت کرے رہے دعا قبل اول خود خدا رحمت ہی خدا خود زور نہیں کر رحمت ہی تو سوچ کرو کلے چا آواز کو درف فلت آواز قفیان پٹو ادب دارے سے دعا کہنا پپٹے کو ندان خفیہ ندا اور کرے دسڑ دلی خا واگو جب میرے چراغ نے خفیان چپ ہو گیا ویل ربا یقیناً کمزوری شوی دیا دوسری زمانہ وشتا راسو شیبن اور بمبل شیر سر زما پبوڑا والی پن بمبل اور کرے تک پن نے مانس ٹول اختم اسپن شیری توڑ پر کے بالکل نشتا اور ڈکی میں کمزوری ڈاڈیر بوڑھا والی انیم زشر تاپ بلن مان یا ربا بدبخت تو وہ سلی ہوئی اے ربا یا خدا جس بند ہے ہمارے ڈکی میں کمزوری دیا بوڑھا اسپن کی نم یم بس تاپ وہ صفت مانی دا وہ سلے نہیں سمجھ تان ماچرے دعا ہفتے تو ربا زشر تشقی محروم شوئے ہم نے محروم ہم نے خیمہ کی چپرو تینو نیخ شکن ہے یاور شو لمبا جو خوب دنو تکتی لما کن بے دعائے کرب شقیہ وی نیخ تلمو آلیا میں ورائی دا وجہ پیش کی لاؤل تو زیر سے لگائے زکریا علیہ السلام جی تو سائز تو بوڑھا والی کے اجب دار یقیناً زہر غم نتر بران ہونا میں اور آئی زمان اور سوچ دین برباد کی یرد دین نہ مال خون اس طور پر خود زمان ہم شنڈرا نورا کے ماں کا ملت ان کا رخ پر طرف نہ ولی یا وارث آوسنگ وارثی یر سنی ویرسو میں نالی آقوبہ آب سنبھالی جما دین و سنبھالی با دین دے آپ کو بڑے سلام دین وہ انبیاء سنگ وارثانی ان الانبیاء لن ورثو دینار و لا درہما حدیث راجی دا انبیاء نے میراث رسو نبا دی گئی دے ہو لے اسی یا رسولی یا رسول میں نالی آپ کو بھی عمر پر ہے اسی دیتا ورہ ستی دینی ہوئی سنبھالی بڑے دین زما سنبھالی با دین چرا لی آپ کو بنا پاتے رہے یا رب ہو کر رہے دلنا رضی اللہ غرام دا دعائے غفتہ آواز اسے زکریا یقیناً ان تالا زیر ورکو پالک چنم بے یحیائی نمی والے لمخ کے نراؤ لے گا پنج پیغمبران دی چلو ولادت تمک کے مسما کا یو زنگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل یحییٰ علیہ السلام درم عیسیٰ علیہ السلام سلوم اسحاق علیہ السلام پنجم یعقوب علیہ السلام ددی مکہ نے تسمیہ شی ہوا دد علم نہ جلو نو غرض الم دلا ددن مکہ ہم نامے دری دو مدب یودا پدی نم بانی چرتا مکہ سکھ نہ تیر شے دوم دار چدا نم خدا بلکہ مکہ چالن نے اور کرے خلق بزان لکے خورن درم دا سمین مانی دل پر صفت کی شریک نشتام داڑے ناشنا صفات والا صفات آل عمران کی تیرشی ہو اوے لاربا سنگ و زما لکی پکم طریقہ وئی زما خزا خوشان ڈرا زم رسے دل امد بوڑا والی نیتی انا خیرتام ایتی ہوئی انتہا تا نہایت دے سب بوڑایم کا دغسی وئی ملک ورطے کذالک دغسی وئی تار رب ویری چلا کار پا ماسان نے مات پیدا کرے میں قبل مخی تنے ہی اس کلائی کنا تو بڑھائے نا تارا بزوی در کو مکنی حال درے ہوگو رہے درے آرہ بارا کی مال لنا نخا وے نخد دارا خبر بنا کہے خلق سرہ درے وزین نبا کہے مانے زبر مانا کم یا نبا شکولے خلق سرہ خبر درے وزین حال دارے سے روغ موٹ بھائے سوین یہ بروغ موٹ چارا بانے اگر حال پر آ گئے روت بقوم فل بانی دے عبادت خانے نام میرا آپ کو غرفل عبادت فاوہ دے مغی تے پیشارہ ہوئے کہ تسبیح وائے وقل کو خدا دن یز نشی سباو بے گائے وائے تو توحید یادا شو اللہ ورکر انبیاء دا خدا توحید نہیں رہی ام مرگر تیدا ذکرے کہ دا خدا شکریہ دا کوئے اللہ مالا اولاد را کئی جب تک کہتے ماں جو یحییٰ علیہ السلام پیدا سندیش وہ ترالا قلنا یا یحییٰ یا یحییٰ واخ لگا کتاب کن کتاب کتاب تورات بقوت پتا قد ترام عمل پہ کوا بیان کوا ورکڑو منگل تو تال فتما اخیار والے کو اڑو کو علی کے دیش اڑو کے اخیار ہو چاہتے راجا لے کا چلا بھی کہوں دو سے ما خلقنا للہ منگا لب اللہ نہیں پیدائشی گر اخیار ہو وہ حنان مل لدنا ورکڑا منگا دتا محبت کو شفقت دقت درفنا محبت کو دقت سر حنان وہ زکات ان ورکڑا منگا دتا صفائی پاکی زکات مصدر دے عقیدہ اخلاق سے پاکو عمل پاکو وہ کان تقین و پرزگام وہ برہ نہ وہ دے نیکی گئی تیرا مورت لار سرام نہ دے سرکش نہ فرمان دارنے کو اولاد کی فاتی وہ سلام علیہ یوم ولدان دن سبا سے خدا جوڑنے کی دے سلامتیا کے خدا کا محتاج دے گئے سلام انمانی من نہ علیہ سلام دے تو خدا طرف نہ پگوانے سلامتیا را پکمر سے پیدا شو کل چمری اور کل چپور تکی بجن لے دادرے سب حالت نے پڑے کے خدے کا محتاج دے جتے احتیاج لمبیا ہوئی زکریا علیہ السلام و محتاج و زید خدا نواری یحییٰ علیہ السلام و محتاج و سلامت یا کے وذکر فی الکتاب مریم وذکر دانی سے زان بے یاد کا وذکر اصل کی ذکر پر طریقہ تذکیر و بیان مان لی بیان کا دیتا پر ایک کتاب کے واقع دا مریم خدا پیدائش دی ولی مریم نہ معبود جوڑا کری مریم صرف ذکر ذکر کر باس دے دا مکے والوں ترا مکے والوں دا مریم عبادت تم کہو مکے منگوئے اصول کے بخاری کی نکلی دا مریم شکل جو کرو گا وسط دا مریم عبادت ہے داغے عزیزی کو رہا کل سے ڈڑے اکڑا دکان پل آنا مکان مشرقی تھا دا کورن دا سے مشرقی طرف تلا وی نو دا گینا خوا حجابن دا پردے زین پردہ کی بنا تو زکر زنانا دا پردہ پکاری ولی رم پائے پس روح نام روح پر طرف نام روح نمراد جبریل علیہ السلام پتم صلی بسرن سویم شکل جو کاغے تا دبند برابرم نور چیکل نور اغم و تمسن کی گی پا بشریت ملائکوں نے شکل جوڑی کس ما قسم کا دی اور تین اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیام پنائی غارم پر رحمان سرستانہ کرتا دخدین یرے گے نو رحمان نم تو گورا رحمان لفظ بن اسرائیل کے دیر مشہور ہو ہم گویلو دعوا حصہ سے رحمانیت دکنہ ان کن تو تقیان خیر ہو لے لگا پنائی پر رحمان سر اعلیٰ کے فائدہ اور کئی چیز سڑے کو تقی کا کہ بدماش سڑے کا تشد گلا اور توائے چاہ زب رحمان اغل رسکی کا غوت نمان رسول رب کے ز قاصر استاد رب دا طرف نہ رالے گلے شیم خدے رالے گلے خدے فرمائی لے احابا تا تو خدے کلام دے اللہ فرمائی بخم تو تا تالک زکی پاک اغیر سرنگ بھائی مارا پارا لکھ نہ در سدر مات اس بندہ ولما کو بغیا نظر زنا کار بدکاری نہیں چرتا نہ کڑی بغی صفت دمانس د پارم راج اغور تو ایک ہزار لکھے یہ بدغ سے منتم پکڑا خستار رب ولی داکار کو ماں بانے آسان نے پیدا کو میں صلاح والے نجل ہوں پیدا کو یہ منگا سیلت تھا ولی پیدا کو دید پارا شروع کر دوں نہ قائم ہو د پار دخل کو رحمت بدائی سے ہر نبی دا خدای رحمت دخل کو اور دے دا خبرہ مفضیان فیصلہ کرے شے تو خدای پر تقدیر کیلئے کرے گا فحملتوں پس پخیٹ اوچت کر دیا غلرام پکی دے جبریل جبریل وقت پکے ہو تو خیٹ کے حمل جوڑ سے فن تبزد بی مکانا قصیان پڑڑا چڑا غصر او مکان لریتا لگ جائے تلاڑا اس شرما کتاب اس سے چل گئی فاجان مخا نراج نخلت اجا د جانم کے دے شیرا اس دے لڑا اور اجا پمانا دل جاہا مجبور اکر دے لڑا المخاص در د پیدائش د بچیم تنی د کجوری تام د بچی د پیدائش در دی پکیٹا دائے دو جی مجبور تیانا ہے کجورا دائے تنی تے تکیا والا وے وے حیرمان نے چمڑے ددین مخ کے اوے گئی رتے رام نہ سے منسیا ددر دو جنا نہ دو جنا چ خلق بو بدنامی لگی شتا جنا کرے رہے بچے تو کم لینا رہو ولد پیداش فنا دا من تحتها لا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا غردار چنا دار کی ضمیر اگر رسول تراجے کا اگر جبریل جو چاہے ضمیر حضرت عیسیٰ تراجے سے پیدا ہو نہ من تحت امن من مکان ان تحت دا وقت کی جبریل جدا شیر پہ لاند جائے کی اجاڑ دے آواز والا اور کہ جبریل لاند زینا کہ خپکے گما یقیناً گردول استارب تا لاند استرین یوچینا لاند زہ کے چینشتر لوگوں کو بڑے پکاری یا سرین مانے گرزول استاد لاند سردار لاند ایک اور استاد بچے پیدا ہے اس کا سردار بھی اور خدا جان تھا تنا کجوری را ورزی با پتا مانی کجوری تازہ تازہ کجورا وہ کیا دے تو کرامت ہوئی خدا ارحاس دے دنبی اور کرامت دے ولی خرا اس کا وہ قبر یہ نہ نو سرگری اخساتان خوشحال ہو سا پکی گوا کو دلی د بشر نایا تن داسی او تن چاہیے تا سر خبر کئی اور تپوس دن کئی سدار سے چل کر ورتوائے نظر تو رحمان سومن ورتوائے سمن پہ اشارے ورتوائے پریشان اور تو ہے جما منف تکڑے رحمان ذات د پارا د چپوالی دروجے زخبر نہ کوم نندے اس انسان سرا پاغ زمانہ کی روجہ کی خبر نہ وے سومن دے سمتن ندی نظرم صحیح ہوا زنن خبر نہ کون چاہتا اس دی زمانہ کی دام منف کو تھکنی شی کو لے جما منف تکڑے زبا خبر نہ کوم دے با سولار بابا ہزار کی اولار بابا چا کر رہا خبر ہے نا کوئی اجاڑو خدا ایسی غلط عذاب ورک پوجاڑ اجاڑے ارے کدا سے نظر دے سی تو اجاڑے ارے خبر ہے مکا پاتک بھی قوم تحملو راوس تاغے بچے قوم پرتا پلا سکی راغستے ہوں غی کے اجت کر لے دیور کرے یمر یم یقیناً راتل جو کر لیا اس چیز فری ناکارتان فری دے تو افتران محفوظ دیر نہ کار کار دے در سو یہ خور دہار نو پلار تا سڑے ربد نو مور تا بدکارا نہ پلار تلے نہ مور تلے دار سے چلو خور دارو نے پچو تولے دیکھی تاری دات چاہے داد حضرت ہارون چو کنا پاک امت دبن اسرائیل کے پتقوا سے دیر مشہور ہو دان داغ پشان متقیو نو داب خلق کو مشہور کرے پوخ سے ہارون دوین دار چھے ددی پر زمانہ کی اور متقی سرے اور پرہیزگار غطب ہے ہارون میں دان داغ شان متقیو نو دا مشہور ہو پوخ سے ہارون تاپ دار کو بد سڑے نو مور دن بدکارا نو اگے اشارہ اکڑا دے بچی تا خبر حسن کو ماں دوسرا خبر ہوتا ہے ابھی سنگ خبر کا آچا سر چلے پگے کے اڑو کے منہ سنگ دوسرا خبر ہو کالا گئے تا سم کا حسر سر کوم تھا گویا شی چال سلام اڑکو علی اول تک اول کلمہ انی عبد اللہ زدہ اللہ بند ہے خدا محتاج بند ہے ماں نہ خدا مجوڑا ہے ماں نے ابن اللہ مجوڑا ہے راکڑے ماں تک کتاب راکڑے مانے راکڑی با ماضی بمانے مزارے بھائی فیصلہ اکڑے گرزولے مان لڑا نبی گرزولے انتو مبارک انے نما کن تو بیان کو ان کے دین چار رہے کہ ہم مبارک دلتا دا مانا معلمن للخیر آمرن بالمعروف ناہین المنکر مبارک آنا سوڑی تاوی چی خلق تاری خیر ہو رسی کن ما تو حکم کرے اللہ دمان زوت زکات جسو پوری جوندے ہم حکم نے ماتا جوندے ہم شرط دل ہو لگے مری منز نے کہی کن مری منز نے کہی عمل چرے تر جن پورے دے نہ دلیل پرے کہ سلب دامل لازی پس تجن وہ برن جوائے دتی برن مانی جالنی برن گرزول امزا اللہ نیکی کرن کے رکھ پرے مون سرام پھلا رکھو نہ ہوگا انے گزورے مان لڑا سرکش ہو بک بکتا ہوں سرکش نے مان چی رکھ دے حکم نہ مانم بد بخ نیم چنا فرمانی دا مور دیکھوں وہ السلام علیہ بیاو گر دے زخ دے تم ہوتا ہوں اور کو لکھو السلام علیہ من اللہ سلامتی آگا پا ماں دخ دے طرف نبا کمورا سی پیدا شوئے کل چمرم مرمہ کل بچے بیا راجو انے کے گم دیکھ اشارہ دے تکی چھے انبیاء مری یحیٰ علیہ السلام زب امرم دے موی زب امرم یو ماموتو عذاب امری اللہ نینس کے رب کی دا شرک تتخاذ والد ذالک دا صفتن والا دا خبر جو اندائی صاحب نے مریم دے وین زو وینا حقا وچرا خلق بچی شرک کئیم اقول و قول الحق خلق شد کئی پکی نشتر اللہ را پارا نا نری جائز اللہ لرا نری ممکن چاہ دی نسی زان را پارا سو اللہ خدا اللہ نا زہنی نہیں پاک دے اللہ را ولد نا کل چاہ سے سلفی دے وکار ہویا غطہ شنا گوشی پائے کیا آگا معبود مدہ نو آپ بس کل چی پکے ہو شن رائے سر روح ہو بچے پو بطن کی پیدائش نے سمدستی لارا آخر قیادت شہر وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ دام بیان دے عیسیٰ علیہ السلام دے دا عطف دے پائے قال قال اندلان دے قال انی عبداللہ قال وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي خود دائے ورکوائی کنے ہوئے لی دے رسو ہوئے لی ذکر جدارو رس وقال عیسیٰ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي عیسیٰ علیہ السلام دے لی چیئے یقین اللہ زمان رب دستا سمر رب دے اللہ لبنگی خاص چیدہ دنے غلارم دے آل عمران کنے لی توحید دے گا یا پھر سوال پیدا شو چکورا نو عیسیٰ علیہ السلام چکلے ہوئی زخ بندے ما اور اللہ زمان رب دے زمان عبادت مکوئے دا عیسیٰ نوری بدے عبادت کئی دا دن دی کم دے نہ رو جواب دارے فختلف اللہ زابا من بینیم مختلف شو دلے دم قرآن ہے کہ دا خلق کے مشرکانوں کے مینز کے اختلاف پیدا شکر عیسیٰوں کے اختلاف را رہے عیسیٰ علیہ السلام نے خدا جوڑ کر مریم نے خدا جوڑ کر تبائی زدے کافران لرم مشد یوم نظیم دا حاضر دے دلوے وزنان مشد مصدر میمی اسمے بے موافر یوم یاتوننا خاور باخین بدی پاغ رس کے شکل دمون تپیش راشیم روز دے یاتوننا صدر روز دے قیامت مختوت یوم نظیم ہوئے نن کو یقل کو جان کن کرے رن کرے اللہ پا وقت ہو تو سوائم نو اوری با خبینی لیکن دا ظالمان نن زمانہ کی فی ضلال مبین دی پکار گمراہ کے پراترین یوم یاتوننا قیامت تے دلیل پہ مکہ میں مشہد یوم عظیم دیوی بیر پیانو کو روی جیت نمالیم سے چھ سرے مرشی نو خوری و خینی یوم یاتوننا ہوئی الگ یوم یاتوننا یوم الموت تنوی یوم القبر دا یوم عظیم توی چی رز قیامت دا اور یرا ور قدیلہ یوم الحسرت درز دا افسوسنا کرے چی فیصلہ با اسی ذکارم چی دا افسوسون رز دا بیاب ارمان کوئے کن ولی شرک کوئے دا خلق نن پا غفلت چی رو دی ایمان نرورین انا نحنو نرسل اللہ زومن لیام یقیناً زم مالکم دزمکی او دا چاہ چری پر از مقابان اما تبردی رجوعیم وراتتی ملکیت وذکر فی الکتاب ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ہم خلقو دا خدا سر شرکو مکی والو پا کعبا کے دننا دادت ابراہیم علیہ اسماعیل شکلو نے جو کرو گا دا اسلام استخدام میں دینم غوختو حاجات دینم غوختو اللہ عزت ابراہیم تذکرہ گورا آقا خود توحید دا پارا محنت کر آقا دا خدای نا دعا ہوا ہے تاسو لگے آقا دا خدای سر شریکا یاد کر دیتا بڑی کتاب کے ابراہیم علیہ السلام یاد کر دیتا وذکر لہم بے مشرکان تاری کتاب کے عزت ابراہیم خبر پیش کا یقین نا غیر رشتی نے ہوں پیغمبر ہوں ہر یو نبی صدیق و نبی ہے دی رشتنوالی تے اگو رہا لال تے مسلی کری سلور سلور غلیا بتی ویلی کلچ پلار تے پلار زما لما تابدو پس دلیل بانے تے عبادت تے لار نہ دلیل غائی گا دچائے عبادت دارا چاہ چاہو انہا انہی نا ان دفکو رشی ستانا سمسیبت مالک دنف ام نہیں گورا معبود خواہ پکار دے چیوری انی اور مالک دنف ضروری کر دی خدا سے ندی نتو والے عبادت پسر دلیل بانے کہے دا صفات مشترک کری مرو کم لیسی اور انا انی نان سفید در کو علی شیل والے عبادت کر ویم یپلا را یقینا ما تراغلے دیلم ناغ چتا کنے راغلے پس زمان تا بے چاہ زبرتا دخیم لار برابرم اور خبر دا یا بت اتبعنی توحید بس اتباع رسولی کر اتباع رسول بیش گئی اس قلعوال ہوتا اتبعنی نے چھ بے دبیر آنی شیو مخ کے ہوتا وجہ بیش کر چھ ماں سر دا تیلم نے چھ تاثر نشتا ذکر تائم چھ فتبعنی درم یہ پلارا لا تابد شیطان تابداری سے شیطان مکوا یقینا شیطان تے رحمان ذات نافرمان عبادت شیطان سی داغتوات پر شرک دے شیطان خبر منل دیتے باپ کو شیطان نہیں کر انسی شیطانی کا جنی بڑے نافرمانی ایب دار زمائے قیدن یریگم چو برے سیتا تا زاب در رحمان زاب در طرف نانو شیب در شیطان مرگرے پا زاب کے ام وراول کے تو توحید بیان کر پدرین کے ہوتے اتباع سنت بیان کر درین کے منع اکرا دے اتباع غیر اللہ نا سلورم کے لئے تقویف بیان کر جیتا مکمل بیان ہوئی کر خپن نرمہ لے جا لارو تک اسش وطے خان آیا مفر تو زماد لہن یا ابراہیم تھا تو گروس زما لہجی زما لہا مانے زو مددگار گنم اور چتنے مفڑے زو تے لاہ مت ہے کمان نشی دینا لار جو منک نزبل ڈیرو کنزم یو رجم دشتم اور پکان اسٹل تم رجم ہوئی اور پریت دمان رمل اندے رمو گا مدتن تویدتن سرکشوی زمان مخن دہن تویدن برمان مجین مانے پریگ زمان لر روغ موٹ زرکش سر تونو ایم کرنے گو وام دے قال السلام ان علیک اغور تے دے تو سلام تودی اڑو السلام علیکم مراد نہیں لا اصیبو کبھی مکرو سلام ان علیک سلامتیا دا زمان دا طرف نہ پتا بانی اپنا رزتا تو سنوائن کتنی وحین وہا شڑے منو شڑا دیتا ہی سلام نہ رخصت ہے زستا نہ رخصت ہیں تا تو تو امنا زبا زرنا بخنا غارم در ربنا مانی ہدایت بغارم یقینا رب زمان پا مادیر مہربان نے ابراہیم آخ شوئے نے رب لارا پریوان لارے دا خدین آخ دے کنان دا غنا بس آخ شوئے ابراہیم السلام حاجت رب نواری محتاج دیکھا اور امید میں ڈالے چن بہن سبب بلنی زما رب لنا شقین محروم رب نغارم پرے با محروم گمنا بلکہ قبل ہی بلالم بس دین تلے ہجرت کرو ہر کلا چپ ڈڑا اوکڑا ددینا ادا چانا شری والا بندگی کولا من دون اللہ دیو تو ذکر ذکر کر چ اعتدال پر سبب دا شرک داغی ہو صحیح نے جدا شے او با پا منگا دوتا ہے ساق و یاقوب ادا چول منگا زلو پیغمبران زویم امال اور کن دیا دائن اروس میں نوستیم امال اور کچھ خپا نہیں پلار پاتے ہیں زامن خود رشتہ کا نا مسئلہ خود جاری رہا انبیاء ہو گئی بخلو من عدیتا من رحمتنا او بخا او حبنا لوم ما بخلو دیتا من رحمت اب بازی در رحمت خبلنا رحمت کل رحمت خونی خود رحمت سیسی کنا خدا اور کری اور گرزول من عدیل رہ لسان سفن علیہ جب آدھر اشتیاؤ ذکر در اشتیاؤ اوچت جب نے مراد دے ذکر ذکر رشتی نے اچت مانا پمو مینان سنوں کے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بڑی اچت ذکر سر یادی گیا نیکان خلق یاد کبھی تھا کتاب کے موسیٰ علیہ السلام یقینا نام چون کرے شو رسول النبی مخلص و پاک رسول المقیم قاصد ہوتا خدا طرف نہ نبی انو خبر ورکو ان کے اوپن نگانو تام آواز ورکو انگا ترسود جانب نخے جانبو خی طرف کیلارو اور منگرانی دیکھنے جین رازدار راشتا سر دراز خبرے کو دعوت دا نبی اچھر شان ذکر کے تو لیکن آئیو کہ نا انا دین نا دا منگا ہوتا آس کرے دے قرب نا منگا نزدے کرے دے منگ تو تبخلو در احمد دا جنا رور دا حارون علیہ السلام نبی رور والا منگا نبی کرے رہے ددو اختیارات بھی شدرے کو محتاج دے دارن یاد کے دیتا کتاب کے اسماعیل علیہ السلام ستا کو حضرت اسماعیل امددگار کریں حق دارے دا شان گورا یقینا دے رشتے نے لوز والوں صادق الوعد ہر نبی کی جو صفت خاص تھی مشہوری پا رہے جدے سڑی سر وعدہ کرے وا برے والے پس آ سڑے راوے دیا سولا انت ہوئی تکلیف درا کوئی نہیں بند صادق الوعد نہ ہی کا مدارے کوئی نہ ہی کا فی صدق الوعد الصبر علی الذبح ہے لار تہ ما لا لوا اغوا دمانے کلکش کنا دا پورا سارے بلواد دے رسول مو نبی مو حکم دے کو پل اہل تا مانے پل کروا لیا پل تابے دار پر مان دو زکات ددے دیر شائق اگر اب پن بانے دیر گورا ہوں لیکن رسول گورے نبیو خدا فنو امر بے دمان کر زکات جکان پتوڑے گئے سی پپل معبود نہ ہوں تفریح معبود کر دو لے دان یاد کے کتاب کے ادریس علیہ السلام پر تبھی ہوئی غور دارا کہ ادریس علیہ السلام پیغمبر دے پر بنی اسرائیل ہو گئے اچھ مشہور خدا کہ دا دنو علیہ السلام نے مخ کے تیر شیر حضرت ادریس نصب ناموں کی راجی اگر تب بھی ثبوت ہے نصب نامی دیا اللہ دنو علیہ السلام نے مخ کے دے اور نبی ذکر اور مقام دا فکر نہ لے کرے معلومی چرار بنی اسرائیل سو پیغمبر یقیناً دیم رشتی نے انہیں بھی دوبارہ کے خلق کو کسی مشہور کری گا دیم جن دے کرے دیو تلو اسرائیل اسلام کرے عزت ماں بانے تیلو کرے جنت جنت تا شدن نہ لڑا ہو تو عزت چھوڑ چکا نہیں جنت نہ سوک بار ہونے دی زبا ناستیم پکے ہو سا دیو خدا سر تو کی جوڑی کری دیا جنت کے ناس تا ہی جنتیان لے جامی گن دی خواہ خدا سر نورا مشین دی نشتا تا پتہ پانے کار کئی دی کو ہریو پیغمبر دا سزان لے جوندے ثابت کرے رہے بازوی ادریس علیہ السلام و الیاس علیہ السلام یو شے دار بن اسرائیل نبی ہو یقیناً دے امڈے رشتنے نبی ہو اور تکڑو دے مونگا اوچھا تے مرتبے کام مکان نبی ہے مرتبہ اوچھا تر صرف دانے سے جنت کیوں ہاں دارنگ دے معراج پشپا باندے دے پسل اور مسمان کیوں معراج پشپا مطلب شکل اور دب اس دے سل انجام مطالق آیت عجز دائی ذکر کئی دا کسان چ اللہ انعام کرے رہے پتی باندھے من النبی نہ پیغمبران دا سوک دی من ذریت آدم دا دا اولاد دا آدم علیہ السلام ندی دا دا اولاد دا وشان ندی شپور تکرم دنو علیہ السلام کرام دا دا اولاد ابراہیم علیہ السلام ندی و دا یعقوب علیہ السلام ندی تو خبرونا کا دا خطول اولاد دی کنا آدم علیہ السلام نے سوک پیدا دی نو علیہ السلام نے پیدا دی ابراہیم علیہ السلام نہ پیدا دی یعقوب علیہ السلام نہ پیدا دی دے سلور کا آبا ہوئی تھا ذکر ذکر کرتا ومی من دادا وچانے دی چنو و تحدایت دا توحید کرو و اجتبین آمون گا غرکو دا پار دا پیغمبر ہے اچت خلقو کا نا لیکن اسو گو رہے جب کلچی بین دل پائی آیا سنا دا رحمان ذات نو پرے و تلوہ سجدہ کو ان کے و جڑا کو ان کی فطور پر چلا چول انبیاء خدا تا محتاج دی اللہ کا عجز دی تا تول خدا سر شرکان کا ہے سوان دارے چھے تول انبیاء دین سو خدا تا عجز دارو سر خلق و شرک ولی شورو وی فخلف آمین باد مخلف و نزا و سلام رال دائی نروس تو خلف و ناکارا نائبان دار نبی نروس تو خلق رال دین والا برباد کو بربارے کو مان سے لڑاؤ تازی شد شاہوات ہو منہ کو رکھ منہ سے برباد کی حدیث کے راجی من ازواہ فول ما سواہ ازیا ہو اگر فنون سے دنہ پر طریقہ ولا برباد ہی کر مطلب دار دین برباد کر دین صلاة ازاد سو دو دین بربادی شرک ہو کر بیدر تے اگرل دیتے تباہ شاہوات میں زردے شریف بمخامشی غیان غیم یو مانت جزا غیم دا جزا الغی دا جزا دا سزا دا سر کشے سرام ایتو مخامخشی یا دا جہنم کی اکن دا ایتو مور مخامخشی ہا مما سواد آچانا چی توبہ اس پر لگے شرکنا ایمان راوڑا ملکنی نے دا تسان بجنت تداخلی گی ظلم منی پریبانے جنتنا دا میشواری دا چواد اکڑ رحمان دا دبندگانو سرا بلغیب اتحال دنلی دو دائی کے جنت چاری دے لنے اقوا درا دری پی یقین دے یقین دا اللہ وعدل ماتین پورا کرے شے نبوری دی پری جنتن کے دے سیدے خبریں مگر اوری بس سلام سلام دار جانب نہ دید پار بپائے کے رزق ہی پائے کے بکرتا آشین سباؤ دے گا دوٹے منا ہے چھٹے ملنگر دے امینس کی ہوگی دل نہ سبا دے گا من ہر وقت وہ لکھی دام جنت دے نور سو میں نے باد نام منکان تفیام ورکو یہ دبن نگان نہ ہاگا چاہتے چھ زانے بچکڑی دا شرک نام ددام اچھا دا پار دے امانت رسول اللہ دے امر رب دے دے سکے جو دا ملائک ذکر گئی اور سر توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل توے ما یمنو کان تزور ناک سرم ما تزور نام سشی من کر تالر سے تزم کا ملاقات دا دیر راز دیر دیر راز کر ان کو پتا خوشحالی ہو ندایت نازل شو بلسان جبریل نشورا کو دے دے مونگا مگر بہو کم در رفتام ورہ دا ملائکو سے اختیار دے چھے کچھ دیر آشی تو بری چھے در آبا مارنے ولی را اللہ اختیار کی راگا چھے زم مخیطہ اس چھے زم شاتی اس چھے مینس کی دیم دا کنائے دا اختیار کلینا زمینا مخیط زمینا رسو زم مینس کے تو دخرے پہ اختیار کی یا اے دینا زمینا مخیط سحالاتو یا زمین نروس و سخائی یا پریمینس کے دو دنیا دا حال تو دخرے پر اختیار کے نبی رب سائے رون کے دے اس چیز اللہ نے حسن نہیں رہی رب رے را سمان انہوں دزم کے دما بین پس بندگیا غلق خاص کے اکلق شہدہ غفو بن لگئے وہ صبر لے باز دے صبر خط لکے دل دوئی ولی آل تعلم لہو سمیع آیت فی جنہ اللہ تعالی لرحم صفتیں تو خدا صفت کی جب تو سوکھ نہیں نہ رب بل نشترے نہ بندگی بل لما گوائے اکر ایسا کی زجر نہ پر زواجر اول زجر تو پینکار کا بات باندھے وائی انسان کافر آیا کل چزم ورشم نزبت یار اس سے کم جو اندے تاب سنگ کی جواب کریں آیا ندیا دے انسان تج یقیناً پیدا کرو رہے مکے ان دے حصے دے رحپل چاہ دوبارہ جن پاول یعنی جن قیاس کی کن یہ تو قیاس ہوئے اور قسم نے سا پر ابا نے خام خادی بجم کم و شیطان ان ٹول دیا بجیا جروم چاچرا د جانم نے جسین پر مخ پراتم جانم نہ چاچیرے ادرے دے بنشی دے یارے نا تو زنگنان پراتے ہیں بیا بڑا جدا کم دارے ڈلے نام چکنی اور ددی ڈے سخت ہے رحمان پر مقابلہ کے پنا فرمان ہے اشد والا رحمان دیا مانے گئے مشر امام دو سرکش ہے جسو کی آبت نرا جدا کی اغب امک کی کے دانور بور پسی کی رحمان اب ایمان ہی کیا سمل نحن عالم باللزین و مولا بیاسلیان دیا اللہ زخال انہیں پاگا چابانی چھے لائق دے جانم تر داخلے دو اللہ انہوں تا پتہ رکھنا چھے سو دے جانم خلق دی زبہ تیرا چون کم وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتْمًا مَخْزِيًا دیا ہے کہ یہ سو تفسیر دی یہ خدا خطاب عام دے امانہ دے عروس سر داخلے دل مانے بیدائی نشتستا سنے سوک مگر داخلی کی بدے ہو اور تام دے داس علا رب اکتا درب پنیز باندے حتم مخزین فیصلہ پورے شہیم اب بیابا بچکو سنا لذی نتقو لراو پریدو با ظالمان سیا جسیا پائے کے پڑھوا سے پراتا ہوں جاننم تبی کول خلق زیدن دیتا تحلت القسم ہوئی پا حدیث کے اور دمرد شرام متقیان کے اور تزی دا سیل دا پارا زیبا وہ بگوئی دویم مانا دار چ وارد دے کے پمان دا داخل نہ نشت تاسنی آؤ تو لا وارزام مگر را تیری کی باپ جانم جانم دپا سب کلی کر پائے بٹول رات تیری دادر پنجبانی اور لازم فیصلہ جیا و بچکوم زمت تقینوں پریدم و ظالمان پائے کے پرم فیم مانے پری بوزی برے مداو کچے منکم مکن خطاب در سرکشان کرا اگا مراد کا نشت تاسنا ہے سرکشان ہوں مگر ٹول بزی جانم تا دادر پنجبانی فیصلہ ختم شو کلام سمن جی بیا بزو اوباسم د جانم نہ گچے اتقوزان شرک نہ بچ کرو کو گنہگاروں نے جانم تلو اور ظالمانوا نے ہمیشہ مشرچی پائے کہ وہ پریگری پرمخ مڑ بل بجر لائے کل کے بیان سی پتی زمگا آیا تو نواز دلائلی دا قرآن دلائلی دا توحید وائی دا کافران مومنان تام کمیوں دوارو گلو غرا مقام والدی ہو خیستہ منجس والدی دی گرا دا آیاتو پا مقابلہ کی پل مالو نے پیش کی زمگا مقام ساسو نہ کرے زمگا بیرف ساسو نہ کرا زمگا مجلس ساسو نہ خیست کرے تب سے کوئی بان مریبان راجہ مشیے گئے تو قرآن پیش کرے دی پا دنیا غرور کئی اللہ ہی دے بان سے غرور کئے دیر حلا کریم ددی نمک کی قوم نے چارا احسن واسا سمرے خوش سامان والے ہو خوش شکل والے ہوں اور ساس مانے سامان نہ کوئی ڈیر خیستا ہو ارے یا شکلوں نے منظروں نے ڈیر خیستا ہو ہمیں ہلاک کری قل من کان فی الضلالت فلیمدد لہ الرحمن مدا داسو آیا غصور چی پا گمراہے کے فلیمدد دا امر دے کو پمان دا خبر باندھے آسم چی بکمرائے کہ محلت ور کیا گل رحمان ذات محلت تاثر اچلا مالو نے دی خیستہ مجلی سنے دی ذات اللہ خدا محلت در کرے حتی اچی کلوی نیام شری سرادہ کی یا عذاب یا قیامت زرد دی تو پتہ لگی چی سوک دے شر و مکانن بد مرتبے والا اڈیر کمزور لخ کر والا عذاب پا وقت بے پتہ لگی چی سوک دے بچکولی شکنہ مال دے بچ کو لینے سی مسجد سے بچ کو لینے سی معلوم ہے تب شرم مکان نہیں گیا داخو گمراہان چاہیے خدا محلت ور گئی وہ زید اللہ الذین اهتدوا ہودا زیادتی کے اللہ تعالی مہتدین پارا ہدایت دی خدا پتی تکالیف سلام پتی اعتراض ہدایت علم زیادتی والباقیات الصالحات مکی کاف کے تیر سن اگر باقی عمل نہ چننے کی دی باقی زبری جسر باقی دے سواد اشتا غردی بنی ذرف تا پا بدنا غردی پا زیر واپس این درم زجر فرائت اللذی کفر بیعتنا مخاری کی لکی جو خباب رضی اللہ تعالیٰ نو اراد آس بن وائل کافر تھا وطع ماتا دا لواری کرے گا اور شاب زما مزدوری آتا اگر ان درکم حتا کی چتپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوگی اگر ایک دب کفر نشم کو لے تاکہ چتم مر سے بیا بپور تشی اغو تے خاں زب بیا پور تکے گم ہو نا وہ زن بیا کے پور تشم نہ آتا برا سر مالی نے بیا در در کا مسنا بے غم کیا تو کیسے ہو ہدایت آگے کی نازل سے ہو آیا تو خبر ہدایت سڑی پہاڑ سے کفر کرے زم پایا سنو اوئی چکام خاورا کری سیما کمال اولا تفسیر کرتبی ہوئی آیت عام حمل کا آگا سڑے سے کفر کی زم پایا سنو و کالا بے داوی نقم تو اللہ دین ابائی وہ بات لوسانی زش پڑے شرک بانے کلکم نو خدا بمالا مارونا بشیرا گئی در دنیا مشرک دے دنیا کے مشرک دیتے ہوئی زشی دے اولیاء و لزمہ بابا گان میں نیولی لی دا زبے چھ پودے بانے خدا مالا مال را کئی بچی را کئی اللہ یبتل آل غیب آیا دے خبر دے غیب نہ خدا غصر درحمان ذات تر اللہ وز چاہو ویلی سکوازو بمان درکوم یا وہ آخرت کی تعالی مان درکوم کلا قرآن کی دنی میں ندی خواہ کلا شورو دے مخی کلا نہ اتر دی دے دنی میں ندی خواہ قرآن کی دلی دے شکرت کلا راغل دے کلا در رد ہے بمان امراضی کلا در حقا بمان امراضی کلا مانی ایچرے دا سے ندا نہ غیب دانی نہ دا خدا لوس کا اچھے خبر ہی کئی نہ خام خالی کمنگا رچرے وہی ہو جاتی دل دا زام نہ جاتی کون ون تو ما یقول مالک یوں منگا ددا دا وہ خبر اچرے وہی دے براجی من تیواز دے وہی مال اولاد اللہ دا مال اولاد دے ماں تپاتی دے بتشر تشتور را روانی بل زجر اگرا و تخذو من دون اللہ آلیتن زجر بے شرک نیولی دی خلق دا اللہ نے سوان ور مددگار آلیہ ولی ولی عبادت کی لے کونی لو مزدا دے پار چشی دیلا مدد ور کون کی عزوی مدد تا سب چی شرک کی آلیہ نیولی سلے نیولی وہ مدد لے نیولی کر بابا را مدد کی کلا سرے سا مدد نشی کو لے بلکہ انکار ہو کی دو جید بند گئے نام مکی سورہ انس کے تیر شو کا نا خبر نہیں اور شیبہ علیہم زدن دریب پا مخالف بانے بیان کا ان کی دریب مخالف بیان بور کی چمون نہیں خبر اسے تام بانے درو جو کری دی علم تران نار سلنا شاتینا للکافرین بل زجر آیا نگولے مگا مقرکری شیطانان پا کافرانوں توزو مزدا خود کئی اگلر پا خود کولو معاہد پا مقابلہ کی خود کی خالص از ویلی کے عزیز المرجل کٹوائی کی خود کی خالص اور تقی دیلر دا شرک پکارنو تیزی ہے چھے کوا شابا نا شا اللہ انہ تلوار مکو تپا دیبان دا زاب یقینا مشمارو دیلر روزی پشمارنا یا مجنا دری پشمارنا دری دشمار روزی راب اسی عذاب تے پکم عرض بھی پرز دا قیامت بانے چی جمع دو کنگا متقیان رحمان تا وفدن میل منو پر شکل وفدائی تی چیز میل منو پر شکل کی او شروع با مجرمان جانم تا ویردن تگی ویردوی احتاش تا لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا لا یملکون ضمیر خیار مجرمان تراجے لا یملکون شفاعت لاحد لا لانفسهم اختیار نہ لری دا مجرمان دا سفارش دا پل زانن دا پاران سفارش دی دا چان نشی طلب کولے نشتا ہو سرا لا یملکون نفی دا شفاعت دا مجرم دا پارا الا استثناء قطع ہوئی لیکن آسوب چاگر چلے پنیز رحمان بنے آدم فلہو شفاعتوں اگر پارا پر سفارش کے دیشی چکم واحدی اتقدین در رحمان احدن بی توحید دا مجرمان اختیار دا شفاعت میں لری زان دا پارا ما لیکن سب سے اگر چیز رحمان سر اللہ وزد توحید ناگر پارا پر سفارش بین ویمان دار لا یملکون ضمیر دے متقیان تراجے کا اختیار نہ لری دا متقیان دا سفارش کو لو سفارش دری پہ اختیار کے ہونے نہیں الا من مگر آغا سوک با سفارش کئی چاگست پہ پنیز رحمان بانے آہدن آہدن بل ازنی دتا حد ازن دے آغا سوک با سفارش کئی چاگست پہ لو دید اجازت اگر تا ازن ملوشی بلا ازن سفارش نشی کہہ رہے بلا اجازت دامت تقیان سفارش نشی کو لے درے مدا عام کلائم لکونہ کی کم تقیانی کم مجرمانی لا یملکون شفاعت لاحد اختیار بے شفاعت دی ای چاہ نشی لرلے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا دی نشی کو لے الا یشفعو لیکن یشفعو سفارش باو سو تو ایچی رخ بے پنیزبان احد توحید اغسطین معاہد سڑے سفارش کو لیشی برسو نشی کو لے اور معاہد دپارا بچے لیشی ردو دا شفاعت دی قہری خان خدا بانے دا چاہ زور خانے چلی دی وی نہ نازولی شتکن وائی دی نوال دا رحمان نازولی دا سور کاف اول اور دا مریم آخر یوشن دا قدیتم شیند دا یقینا راتل کو تاسو خبر درنے تا دا درون شیم تم ادن نے نزدی دا اسمان ہونا شروع شوی درے دواجے ہو شویز مکان اور آتروں زیدہ غرونہ درے درین دا حیبت دواجے شدہ دا شرک آواز تاسو دے مخلوق کر رہے دے جنان داو لرحمان ولدان شدی بلی رحمان ذات دپارا ولدان بلی امو یا دخدینا زولی را مدد شدہ شوئی کرنا داو دا خودین ناکار دے حدیث کے راجی دے چاہ جی ہوئی دا خدای تا اگ اور کئی کنزل کئی اللہ تے کنزل کئی یسب بنی ابن آدم علیہ میں کلو ذالک بڑے آدم ایما تے کنزل کئی دل انگی نہیں پکار دا دے ہوئی جی خدای لہ ولد تر ننے مناسب رحمان ذال لرچ ولد دے نسیم کہ رحمانی نو ولد تے ساجتی آگ دعوت سورت نشتہ سوک دا چاہ چیرے اسمانی نوزمہ کتے اللہ آت الرحمان عبدہ مگر پیش کی با رحمان ذات کا پائے جو ذہن تو دنیا کے اندی عبد دی آخرت کے بم پائے جو ذہن پیش کی تو الخواجز بندگان یقیناً اللہ دی شمیر لقد افتاہم را گیر کری دیو شمیر لی دی پشمار لہم احتامن را گیر اول دا قدر قدرت بے حاتہ کی دی دا بیلم بے حاتہ کی دیو شمیر لی دی دا چور برازی اللہ تعالی قیامت برر بانے فردان دان زان لان یواز یوازی بھئی مال بور کر نہیں شفی بور کر نہیں ویو مختصر بشار یقینا نا آئی چی مان راوالے عمل کر دینے زرد ورکی بدیت رحمان ذات ودن مینام یا خو حدیث کی راجی اللہ چی سری سرمینہ کری یا معاہد سر جبریل توید سرمینہ کاز اور سرکم جبریل علیہ السلام آسمانی ملائک ہوتا ہوئی آسمانی ملائک کا تزمہ کے کی آوازو کی چاہے دا سرمینہ کوئی دا مومنان پر ظلونوں کے آگا سرمینہ پیدا شکن دے توی سہج اللہ الرحمن و دام بے غرہ زمینہ بے عوض زمینہ ہی یا اوزن مراد دے مقام الوز زید محبت سرے جنت دے رحمان بولم جنت پر گئی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَكَ سُورَةُ کاف پاول کے دا قرآن دو حالت ذکر کیوں کرنا دل تخر کے ذکر گئی یقیناً آسان کرے گا دا قرآن تاپ لغت باندھے تاپ جب رہے گا عربی رہے گا وہ مانا دار آسان چلو لے گئے منگا قرآن تاپ جب خطا کے پکینا دیر پارا چیزیں اور کہ پدے سرم متقین ہوتا ہوں ایر اور کہ پر اسرا قوم جگر مارتا ہم اول کے علو سورہ کہف کے قوم جگر مار سوک دی اللہ جینا تخذ قالو تخذ اللہ والدا سوک چو خدای تن نازولی نسبت کی مشرکان دا جگر مار دی کا اخیر کی تخویب دنیای دیر اللہ کریم ددین مخ کی قومونا حال تو حسو من ہم من حد نو تسماؤ لهم رفضا آیا تمومی دا غینا یوتن تو اس سمانی مومی اور انہی احساس مانا بل بسر آدیان سے مجھانے کے سوکشتر ہے یا اور ایک آئیلر سے کشار کشت چاہتی جو انہا ختم سو بل کہا اپنا برے میں اس طرح قرآن کریم سو رو رہا آئے کہ سورہ کاف اور مریم دوارو کے دفع شبہات ہوا اور یہ مسلمہ نے چند اللہ پارا ولد نشترے نہ زول نشترے رحمان ذات سے دا سورت طہا ہے بڑی سورت ویمن دے سورت الکلیم کلیم مانا موسیٰ علیہ السلام دا نازل شے پس سورہ مریم نا ترتیب کی اوشان میں ربط دا سورت مخ کے سرا پر سوجو گئے اول دار جمخ کے دعوے توحید ثابت کا بدت شبہات شکون نشترے کے دے سورت کی تشجیح اور کئی دعوے پر تبلیغ باندھ دا صاف خبر دا پڈیر بہادر ہے سردار سون پرکار ویمدار سورہ مریم پاخر کی تفریح دنیاوی شڈیر ہلاکڑی دی منہ قومنا سورہ مریم کے دادے اور نمونہ پیش کی بواقعہ فرعون غرب فرعون داغ قوم تباش چونکہ دان پر محلکاؤ کی آخری قوم دائز کا پر مثال کی پیش کریں باقی سورہ مریم کے رد اور شفاعت قہری دی سورت کے بم اگر رد شفاعت قہری رس پیش گئی رب تسمی مک کے بیان سے دعوت دی سورت سرا دعوے دا تشجیع علی تبلیغ یا پھر تبلیغ بہادری اور کول تیزی اور کول تو تبلیغ دا مسئلے سیدھا مسئلہ ضرور پورا سوال دا تشجیع دا پار دا مسئلے قائم بتا رہے تبلیغ کہیں دا کبھی مسئلے بتائے سورت کے دعوے توحید دمستا ادوار دائے آلس سنگی علی برابر تو سورت کی دعوت تصویر اغسپت کر کر دعوت توحید ہم تک اس پر کر کر اور جو دائے توحید اس بات دپا رہا جی سورت کی رات ترقی ہے لس آخری دلائل بیان کری سورہ کاف و مریم کے دلائل نو دی سورت کے دے اس بات دپارا لس دلیل نہ بن دعوت تشجیع اور دوم آیات کیا قرآن نز نازل دریا پارے کے پر تکلیف ہے مگر تذکرہ ہوا تھا تذکرہ کی کل کل تکلیف راضی برداشت کرائے بداون اہم آیات کے را ہم نصاب کا تشدید ہے بہادری سنگ و پکار دعوت النساء علیہ السلام پہچان یا تشجیع اور آیات کیوں کو ہے ساخران چرے بس عزت پر ہوتل اور چل رام انا کو لے تو فرعون نہ کو نہیں ارے گھر کا دو آیات کی ابھی میری جمن چرتان کو رکھوں یہ فرعون کوج سچائے ساری بہادر الفاظ بھی جاننا ہم نے یہ آیت کے اب مجمل بینکڑی جدا امباد ما اصطبا دامن دا تذکیر دا بارتا تبین پنجل سے آپ کے جیسل پنجل اس کے دعوت ایدم واقع تو تشدید پا رہا اس سلبی طریقہ رہا خبردار مسئلے نے نسان ہونے کے یہ والے دربان رانشی لکھاوت ایدم نے جو خبر ہے یہ رشے ہوا دا مسئلہ یہ رن کے وہ داچ یہ رشی نے ابلیس پرے خوشحالی دے پہلے کی تشجیعات پگ دعوت توحید میں اسپت کرت بیان کرے گا آتم آیات کی لا الہ الا اللہ سلام دیا سوال مسلم آیات کیوں حضرت موسیٰ صدام السلام لا الہ الا اللہ نصرا دیا نبی آیات کی راج تفسیر دے نوے آیات کی ہارون علیہ السلام تفصیل کرو پاگ ویلو سے نہ ربکم رحمان رحمان ذات تب رب آیا تھا اتنے یہ آیت کی دیا الہ دے لا الہ الا اللہ یہ اس سوال میں سے آیت کی فتعال اللہ الملک الحق پاک بے اللہ بادشاہ پاک بے گنے یہ شری گاوتنی سسو کو ترسے دینے سے ناخر کی اوسط دے سے آپ کی تسبیح اور حمد تسبیح حمد دعوت توحید کا دا توحید بڑے اسپشٹ طریقے بیان کر تسبیح حمد الوہیت دا اللہ علو خدا عزت والے دا اللہ ربوبیت دا رب دا شرک تو مختلف طریقوں سے رہے گویا کہ رب دا شرک پھر ربوبیت اور رب دا شرک پھر الوہیت دوارا بڑی صورت کشتا بولے فرعون آغسروں چاہو دعوت ربوبیت کرے اور شرک ان کو الوہیت کے دی صورت کے داغ واقع رہتا ہر کلے سے توحید مسئلہ دیکھے وہاں تو لفظ آخری دلائل بدانی اول کے نینس کے اجمالی خلاصہ دار چاول تمہید دے یا تفصیلی واقع موسیٰ علیہ السلام دا تشجیر پارا یا واقع آدم علیہ السلام للاختراع ذن اسبال نسیان حضرت آدم واقع مجھے پیش گئی کہ دا نسیان نظان بچ کے دادے دا اسباب نظان بچ کے لس دلائل اور اشپک غلط تشجیر اشپک غلط توحید تفصیلی خلاصہ دا دا سورت مشتمل دے پر دو بابوں اول باب اشپگ آیات پورے اشپگ آیات چھتر پر ایک اولن ترغیب قرآن تدویم آیات کی بیانی دا دعوت تشجیدہ یا نہ آخری دلائل دی پاسنگا نہ دی سلورم آیات نا اتم پورے زیادہ پنزوس نہ تین پنزوس پورے روزے ان کی دلائل مطلب برسدارے جوابدار متصرف اللہ غیب دان صرف اللہ غزل پڑے کی دعوت توحید راوڑے اتم آیات کی سوال نسایات کے واطر موسیٰ علیہ السلام دا تشجید پار تفصیلن پپائے کے مضبوط والے دسائران دا تشجید پارے دو آیات کی ذکر کریں موسیٰ علیہ السلام ہم سمرک لکو مرگری سمرک لکو آخر قسمی پر تقریف بانی سلو رو آیت اور بشارت سنجا ہو آیت زین باب سورت اختتام پوری پر ایک دام حضرت موسیٰ تکلیف دا جانب دا قوم نہ بیانی دو یا ادنا چکر دا قوم دا طرف پہ تکلیف را گئے خخلق ہو یہ تشجیح ہوئی قوم پر شرک اختشم سامری گمراہ کر. آج ختم سی آیتوں سے تقریف روک رہی ہے سلم آیات کی بیانی تفصیل. جارس و عقید آدم علیہ السلام اور تقریف دنیوی اوسل 38 آیات کی مختصر اور تقریف اخری اوسل 40 آیات کی عام بیرون بھائی تصریح رسول تائر سب دیر سیاد تھے اور آخر کے زجر دے دائر سب دری دیر سیاد ختمی با پر زجر بانے نمینس کے دعوت توحید سلور کرا کسوا لیکن من ذکر کرا اور تشجیع ایسی نہ بکی مکی کی سلور انہوں نے دیکھے دوش پر نشپک داشت تو صورت امتیاز برائی تفصیل دا قصے دا موسیٰ علیہ السلام بیان دا عذر آدم حضرت آدم سے سکڑی عذر سو دی صورت کے عذر ذکر دے نسیان دے نسیا بعض اخوال در روز قیامت دا صورت مطلب داؤ کہ قرآن استاد بہادر کتاب دے دا توحید مسئلے دا پارا پر دلائل سر والے گلے شے بادری کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام اور دعوت مر گئے سارا پشان کمزوری کی گئے ماں اللہ کا بنی اسرائیل چاہے جلو نے نسیان امکر ہے اللہ کا عادت ہے دم نے نسیان شو اللہ و کامیابی در کی اور قدر خلاف ہوں کو ناخرت کے بڑا اندر اچر سے دار سورت لن مقصد ہوئی دلی سورت دا خیستہ ترتیب ہو پر یہ جزی سورت پاور دلو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اسلام راوے ہے وہ سورت اسر دا رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت تم گئل سورت تواحا گئی چاول کے پتواہا شور ہو رہے اور کلیم و مرتبہ جو واقعات موسیٰ علیہ السلام پکے رہا بسم اللہ پرندہ و اللہ کے بادشاہ حق و مبین نے رحمان دے نعمت نعم کری بطول و خلقمان نے حتیٰ کہ وہ بنی اسرائیل رحیم ذات کے دوستان خاص کری دوستان رسول سہارا جادوگر موسیٰ علیہ السلام پوخ کے آدم علیہ السلام خاص کری دی پر احمد اور پر غفران کرا تو آہاد مقطعات نے ادری تائر سے نکلے بخاری کی نکلے بخاری کے سید نے جگہ روایت کی سواہا اصل کے پر نبتی جبہ کے نبتی علاقہ بائی بجب کے سواہا بے رکھے تھے یار جن تھا یار جن اور دمن